إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغلي تدعى لجولدنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم e jewte men do ko gurnam annabijo e sahabaabe makko ko ari hen der qur'ana ko ari hen hadiseji celludi ko ari hen windobe sira e bangal tarikh eden gandi be do sahabaabe jomiraado mantibe no feewi kambe wondunobe annabijo sallallahu alayhi wa sallam tin balla wado dinul islam nu yari yes be dukki hen pittali mabbe mbadi hen jawdele mabbe peeri hen leedele mabbe gacci gure mabbe ɗum ɗo fof battiidde diine Allah o. ɓe ngaadani Allah kay kamɓe tan kay ɓe ndare koyɗe maɓɓe ewa diine o neɗɗo memata ɗum. Ɗum waɗi goon nan ɓe dukki hen pittaali maɓɓe, ɓe juuɗe mum en taƴa hen, ɓe koye mum en taƴa hen, ɓe mbarmi hen, ɓe maayi hen. Kono Allah goon nan manti ɓe nder Qur'an. Allah wi min al muminina rijalum sadaku ma ahadullaha alayh. Gonnam e gonginɓe Allah worɓe nan toon ɓe timminani tigi aadi Allah ko ɓe ngaadano ko. Ɗum waɗi gonnan ɓe dukki pittali maɓɓe diine o, gonnan bele ma yaaru yeeso. Allah yifa minhum man qada nahbah, won hen tigi gonnan maayi jeehi yeeso mon, kono won hen kadi fandiɓe ɗo kadi cuwa maayde, kono kala to occasion maayde ari koko pari nadde hen. Minhum man yantadiru wama baddalu tabdila, kamɓe ɓe gossitaki aadi maɓɓe hakkunde maɓɓe Allah hay batte. On sasa naati diine l'islam a rukki annabijo junngo a bayi ima firti tan hankadi ka dokkuɗo wonkima yatirde caggal ala hen. Allah mantiɓe si kamɓe timminde aadi o. Minal muminina rijalum sadaku ma ahadullah alayh, gonnam aadi aadantede ko Allah e wallude diine Allah ko toon aadi haala. Allah yiɓe goni sahabaɓe kadi juulago mabɓe accinaniɓe diine o, golle mabɓe, jawɗele mabɓe, ɓesguji mabɓe ala. Rijalum la tulihim tijaratum wala bayun an zikrillah, Allah wi kadi kamɓe koɓe rewoɓe Allah no fewi, kanu qalilan min alleyli ma yahjaun, ina famɗi koɓe ɗanotono jamma. Ɗum waɗini lamɗo Romeo o nde fuɗɗi habde mabɓe nde yimɓe makko dugi garti toon solte makko ngo mo namnoɓe kanko César o. Onon kamɓe kaɓaton ɓe ko yimɓen walla ko maleykaji? Ɓe mbi ko yimɓe ti, kono mbay kono maleykaji ni ɓe mbaɗa ko rewde Allah. Awa so ɓe gaari kamɓe goto fo yiɗi ko ganda idade bandum maɗe minen noon wona noon nani. Ɗum waɗi jomiraɗo mantiriɓe, ɗum woni sembe mabɓe. Ay qur'an o kañum woni joɓari, kañum woni énergie, kañum woni force neɗɗo anani. Allah yiwa min alleyli fatahajjad bihi nafilatan lak, so jammaari janggo qur'an o, o nafila wonandema. ana ni sar jang qur'ana kala place mo jidda burdo tode aduna hema alla rokke la kala fof ana ni asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ni tigi annabi jangini be gonam ko rewde alla goto nyimtinde annabi ayni jannabi sallallahu alaihi wasallam mirayo ummu jula jammale annabi yul jamma nafilaji mako qumil layla illa qalila dun ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila ya sandum jamma war mo pesedi tan bala darade hen fecer heddine dan da hed kono ni walla tawalla gusta hen seeda walla ni beida hen seeda aw zida ali ni ko darate ko ko halate allahi warattilil qur'ana tartila jangu qur'ano neddo jangata ko wure qur'ana harfere wotere keba hen baraji sappu dum ko qur'ana san a jangata fu deftere wonde aduna he a jangata hala ngokkay aduna he ko adebe hen den hunde sonaye qur'an gonno hande no yimbe puntama dokkama gede kewde biyanam buri qur'ana wadde baraji jayi manam mabbi ena ngari na kippi ena ngari na mbala halde haabe ate jayi buya ni tan rabha fal in zaftabiqu yan am khawiwa ya allah fa bago nam annabi jude janganno ko qur'an allahi warattil qur'an wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak annabi jugo nam woni ngojo makko to himbe gaccuri qur'an ngojo yottima ngonam qur'an hande ferama woppam jeran ekolaji men jeran jangdeji men di atawata yam fu ay qur'an goto na jangi en dido milliarduji dido millionaji dedo golle odo daq dedo odo energy dedo dole fuf cukago fuf wada may jangudal ta nana tiro to tiro nana ni jangeje france golle puydej sa halim ya bonneti france ya bonnidan france ko jangne de ko man haajo woni mojja so be janginan no hen qur'an kay tari dido ekolaji men ko jawdele men ko kalisaji men ko taksuji men enen julbe hunde fo na jangi hen ko wana dine men hunde fo yo jangi ekolaji men ko wana dine l'islam ko wana aya qur'an professeur ekol su sa windude bismillahir rahmanir rahim tabulu makko Susa winde hen sallallahu nabina Muhammadin Susa kono den jidi eden beltani dum eden ganda deppi so mbade hen hunde fo kadi mbiren den jidi Allah den jidi nalada Allah den jidi Qur'an Allahu akbar nodditaade ko woni gonga wana goto annabi sallallahu alaihi wasallam ya qawmi ittakhadhu hadha alquran ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alquran mahjura ay jam erani mambe perine do deftere ngacci Qur'an ngacci Qur'an de Allah hebbito kono sahabaabe annabi ko be jino annabi no golla ko dum don ko be jino mo janga ko dum mo jangata nda Allah haali wondi ya ayyuhal muzammil qum al-layla Allah haali buri jaraade jammana juurande mojjere wonde henden waywaade nafde bani adama berndema e terdema Allah wal qad ataynaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim mirukki modo fatiha an muhammad mirukki modo qur'an mawdo e war firtu gitama darde goddum de lata muddanna aynaki ila ma matta'ana bi ay do wadi sahaba be ngari kanyum en be dari sara annabi je be njula hewi sahabi an kitaba annabi no nafil tan daro sara mun ona jokko wa ta'ifatun min allazina ma'ak allay fad group nan tum be en ko non do wadi go nan qur'an de jangate de ko non en hande ganda sahabi an ke gondudo no witer ko hamzatu ibn abdul muttalib be do fo njia ko e worbe be ganda timmin be aadiji mun an nangi dine l'islam pondi hen hunde fof هذا الصحابي الجليل كان تربا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه قلنا مولا صحابي ينكو كمكو جيجم النبي حيث بانغال أسوكو بابان النبي جو ونس كنو كم انجيج جيجو أنم كو بغان لكو بجيج راب يوم كان الصبيين يدرجان في شعاب مكة كم من دوك دانو اندير جولي كاج مكة مبابر دي مكة النبي جو حمزة نغان دي دمنا في وكان أخله من الرض كويدك دي هاجون بمون دي نقو غور كدي e kambe hamza o e nelaado fo be muynide debbo goto dum wadi kadi gilli mabbe cehilagal mabbe e relation mabbe hono mun tekkude fof ala hayso ganda hamza ko ba makko kon annabi sallam mata yi der galle mabbe kay mo sehlundiri mo badundiri mo yidundira fote hamza nati o kana yattasilu bihi aw sabbi wa sa wiite kal ko wiite jidigal ina hakkunde mabbe gonnam woni ganda hamza nelaado allah ko bingil mo ni kono kambe jiddi ko hamza ibn abdul muttalib Abdullah ibn Abdul Muttalib kanyum enjidi kango Hamza ko amma Rasul ko ganda baban annabi jo sawndi do sayyidu shuhada al muslimin nyande yawmal qiyamati darnga ko yotte ganda saadu noore fo aduna ha wallude dine woni mawdu mun on titre jogi den hunde ko Hamza ndaw titre mawdu sayyidu shuhada al Hamza asadullah wa asadu rasulillah wa sayyidu shuhada al muslimin dum jogade titre ande ala jogi ko kala annabi jogo ni tigi windir mo mbarodi Allah mo mbarodi walluri diine Allah e mbarodi walluri nalaado Allah kanko woni mawdo sodaawul muslimina en do wari kanko Hamza wado nyinda annabi yo sallallahu alaihi wasallam de nelaande afdalus salatu wa azka at-taslim qad jawaza al-40 qad taw kanko no binni du makko shabande nay seeda nyinda annabi jo neletende nyinda annabi nganda watti en nabi de wa kana yawma idhin sayyidan min sadati quraish on sawji ko notable en e horebe der qurashiyan ko be mo ganduda be hon mun ina tiidi o sindidan min sanadidihimul marmuqin ko horejo ko jambar ko wiyete kala ganda ko neddo ina foranno jogade jogo teddungal Hamza na to Hamza do sa jeewi asko ngoko non sa yi ngon kam ko sa jeewi rendo ngo aw ko non kadi ko jambar mu hulata hay batta tahsibu lahum makkatu alfa hisab neddo fo burno do hulede der makka Hamza na jiahe ويكنوا لها أهلها الحب كنوم بمبي يدهم بتة جامرة قال قال إتشوسان قال إتيرن ده كنا تشيلو ولا رغم من الصلاة الواسعة بينه وبين رسول الله كنا قلنا دين الإسلام ده أريله من فواد كل جل من لكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فوت بين عند بين نقول أن كل فرس ده أنقل ده النبي جنود دين الإسلام ده كان قانسا وبمتنا دمار فإنه لم يعير بدعوته كبيرة استمام حيث مكنا بنغرين ندوك أنجودي محمد نبون نور كذا وكذا ودهون دي منيميزي انغا شئ مطان دوم دا هاي بات بات انتاي رندو من أورو من يمين جيت نتانكو فوندو دا من وحيبا دو دول لامو دون آمن هاي كانكو حمزة يمبي دو عباس يمبي فون آتانو دين الاسلام هاري آدان دي سو مكنا يمبي دي رينيوجيو محمد حبيو ودن داني kanko hala makko no famde di riñoji o yatan ko Allah ko foti ni ngacce mo tan nani jol non hebe njoji hen pammi bi dum do ko jingol tan no halda tan de do hunde e be gandi so Hamza en natane hare gorto sa yaade no memne laado Allah sala sala be gandi be njabata banu Hashim en ko jingo be njabata nani kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o noddi hay kambe babirabe fof o wajibe ne wiya wa anzir ashiratakal aqrabin e kono non kanko odo Hamza jiana ko be bamtanani hunde de hore yo be kabaaki diino be kabaaki annabiji kono non be jantane makko be gondi ko mushrikiina en rewobe toruuji be Hamza ni kanyum burno wonde haaju makko e hamme makko ganda bur softande ko raddoygol du won ko garan chaser ko e ladde tan woni na sipure katama wuje barode no wara kulle ladde dum tan woni haaju mun ganda addu lilli en koobi en anani ko dum won golle Hamza ko dum wonno golle hunde fo dum buri yidde fi karrihi wa farriqa ko wite dole makko e fisik mo jogi o fo ko yan ngaburi ga e kaaji riddundirede ga ha joni dum do o fi ma kana zati yawmin raji'an min sayrihi mutanakkiban qawsahu 'aridan rumha yana gotolo mo arti mo yiwa nyoyde ko woni golle makko yidi ko mo bakki ha joni flash makko ko mo jogi gawal ngal mo faningal ha joni ganda e dande he joni kango Hamza mbi somo yahanno so ari so naati naati na jabbal ngal saayita na yeban on sa gono ko sanganda on sa sanga dinil islam hewani dole mu jiida fu yabbirta ko dole yabbirta ko nyaajo e waso e khuyala azahi wal khuyala ender ko yahada ko tan ha suga debbo goddo kor o goddo hawre makko izata radathu mawlatu li abdullah ibn jadan gorko goto non no makko yidda abdullah ibn jadan korgil makko dugi fali Hamza wa qalat la لو أنك يا أبا عمارة سمعت ما سمعته من سباب أبي الحكم لابن أخيك محمد حال موقعي ويؤمن حمزة أبا عمارة إيهما أبا عمارة دبوي والله سانني ميمكو ننميكو أولو أنك أبي جالي ولنغن دا محمدكو أمو جتي أن جتوجي أمو ينو أن جنوجي أمو حالي أن حالاجي أناني ورأيت ما رأيت من هجم ساين ويندي النبي صلى الله عليه وسلم هون دي ويان ميدا جابا دمو ميدا حالو دمو كو حاجم فو ميدا توغا دمو كونو يني مون تانو ويسي دمو ويني دمو حالم كو ويلو فوف ويل كان لك ليا مشان اخر دون كاي سو ودينو يا سما نيالا ما هان دوناني ويانو فما كادت كلمات هاتو لامز سمع كونغودي دي دونا ده هتي نفر حمزه Hamza go nam ko wiyete ko wi tikkaare nangi mo bangeje fof istashara ghaiza o mittino tikki kango Hamza o mittino fe anani wata mayas bankani ganda bernde metti par jingande Muhammad neddo yanna dum do e der makka kango mo wuro mo selli o namni ko dew suka debbo amma in kana qadra'ahu ahadun o yo jatti Muhammad ko ye o yesim fof wala qadra'ahu nasun kabir kasir du fop e di non mettere hamzana ko yi ilan hangade ko fenyinde hangade e halde hangade ay binde hanne annabi ji hakkunde yimbe fof saad al farisi al hashimi adraja am jorno huccude galla wa hayti joni ko yahno yiloto abaja hal wayo nadde fo wure ko jito do ويمم وجهه شطر الصفاء تنومان دي غران ابا جاري كو دو هاير الصفاء تو ونانو كانكو يرو به مافي ماكو بي هانكادي حيث كان ابو جهل يتوصل حلقه القو حكون غران مو جودي كو دونو فرلوتو نكو حال فوكو دوم واتي كو ويو اد فوكو دوم ادته موبن جولاغا فو بن جالا دوم بن جاناي مو فاقبل عليه همزنا على غليم يي ديرو تابي كام غال دو جابال ابا جاري ناندي كو يتا ساني هرتلي لي يي ني جامتا وادي نكو مو wonko wanno mo andi ka deedo taabe kay dum do kam worsam anani haande aba kango do hamza ni yettinde shajjata ra'san yettinganda filas makko tan o fiidume ko ko ikirabi jahlihi wa asalat damatan jijam yuppi ko il aba jahli go nam jijam yuppi hen ko il mulki tim hamza yu arif adiyanna muhammad summa alana islam ko diina makko gon hamza hari nedo hunde hakkunde gere makko e batil makko banu makhzum en koreji makko fof anani o min wi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah min teewi non tayi wongo mbaada yottinam kay ko ni de ay diina allah ko allah wallata dum illa tansuru faqad nasarahu allah somballahi nelado allah ma allah wallu diina allah ko allah wallata dum kanko hamza o jima mabbe haali ko weli mo faa goto dippani وقال متحديا ها انا ذا قد اسلمت ناتي الاسلام غسي واذا كان في وسع قريش ان ترد قريش ان غور غور كنتن باود يالتين دغام كما يوا فالتفان هاي غوتو حالته ولما راى بنو مخزوم دماء سيدهم ابي جهل تنزف ونم بيدو مخزوم يانكو بن دي بنجي باترو ماب ماودو غير ماب ايدمال مون يوبو ياسون kamɓe fof ɓe kafti hankadi ganda ɓe gadi hamza an touré mbiya ɓe janayi hamza yurizun an yana an yanalu min aba jahli kañum de dari kalmi omo andi ndeɗo haare yaltantamo to moƴƴi yaltantaɓe to moƴƴi fama kana min yimɓe ne gandodiri neɗɗo no andi baɗo bammun ko wiyete ko fama kana min abi jahlin illa an kala lahum o wiyani ɓe dawu aba amara gacci aba amara ko mino toñum faqad ahantuhu fi ibne ahi oyi koko mbimi muhammadou ko mbeɗa andi ko nantu ɗum on kalanɗomo ɗum hina sababtuhu wa shatam nde jennumi on ƴettimi ɗum nde yesso yimɓe kadi ɗum woni ko metti ko addanimo mettinde woto mbiyamo hay hunde ko haalatɗo ko tikkere gaccimo tan ay aba jahli ni woni ganduɗa ko aba jahli wattindori joni oɗo événement nde waɗe nder makka nde wonde hamza naate dine l'islam aba jahli kay fiyama koyel mum helama kabaru yawi nangude wuro makka ngode jaɗa nder makka fof ko ɗum haalete hankadi hefreɓe na cuuni koni bone waɗi hamza naati diine l'islam muhammadou heeɓi jingowo hankadi hankadi on kabaru waye musrikine en hoɗono so haacango walla hartango yane mabɓe ni nelaɗo allah nani kabaru nana weltina seyi goho goho fo oɗo ko bandiko kadi ko ganduɗomo no fewi kadi mo andi no fewi mo hooli kadi ko bandiko kadi ha joni ko giƴƴi ko foof na hen neɗɗo fo annabiji ɓurno ɓaɗodirde ko hamza nonnoon kamɓe jiƴƴi kadi koɓe galle goto anani hamza ni ganduɗa ko bammakko kono ganduɗa ko woni hakkunde mabɓe ko no heewi kamɓe doganno e papparɗi makka sera juuli kaaƴe he nafamɓi hen toɓe gabbade hanmi tellodake anani ɗum noon weltare annabijo ñande mum ganduɗa allah goto andi noon foti anani ko noon julɓe heddiɓe ene ko noon mbay weltade ɓeɗon ne gonnam ko noon kolli weltare mabɓe bindimami sindidi qouraychin ileyhim goto e hooreɓe qouraychi hankoɓe ari yante mabɓe fahum arafu fi makkata yawmani abhaja ala qulubihim wa azza ala nufusihim huma yawmu islami umar ibne alkhatab wa yawmu islami hamza ibne abdilmutalib eyi kamɓe julɓe ɓe kaala ɓe mbi ñalawmaji ɗiɗi kay weltare mum allah goto andi no fote mabɓe ñande hamza naati dine l'islam e ñande umar naati dine l'islam hefreɓe makka jeena hankadi comportement koko waɗata haare koko waɗata hankadi aɓen tan pewja aɓen tan pewja noɓe mbaɗir saabi ilminoɗo groupe guila ɓurani ɗo hewde awa guila ɓurani ɓe ɗo doole ɓe pewji noon ɓe pewja less jomiraɗo wi o yamkuruna o yamkurullah anani jomiraɗo kañumene fewja feeja allah ɗe noon goɗɗen ciyata oi yamkuru bika alladina kafaru piyeje bonɗo ɓe pewji toon ayri kamɓe fof ɓe kawri ko yo mouhammadou waɗa ɓeɗo fof naata ɓeɗo dine kesso yo mbaɗa mbi ko dine kesso anani jomira ali jamiru ben jaltu yo pere be kuccu madina taw hebe na sidon dina l'islam anani jonon julbe be pere gonam je kucci ton taw annabi kam sallallahu alaihi wasallam de hamza umar nati l'islam de be bi annabi hankade en ciudota go jaltem bowal be jaade annabi jo ha kaaba o wangi dum metti hefere be den sayno mo wango don be gonay ha joni bi jam be gonay ngobde be gonay ha de ni hawnana o meeda jaatade be ñen muno ari gorna mo wangi haw gayne ay gor wiyani mo konge hankadi ɓura siyankoɓe noppi mabɓe gite mabɓe foof hankadi nde ɗo hunde ma ummane ɗum woni yo pewjitannoɓe mbardine laaɗo sallallah alah sallam idam kurbika alladina kafaru li yusbituk aw yaktulu peeje ɗe hay gotel hen moƴƴani tan anani jomiraɗo wi pewji allah fewji julɓe jalti eyyi kucci ha joni madina hamsa koye mabɓe jeeno julɓe wonnoɓe makka foof jaltiri goto goto kamɓe foof ɓe tawdiro e madina to makka na ɓe mbi mbawa modde oɗo diminna ɗum ɗo wonata ɗeɗon guurije ponje ga gummata ko ɗo jaha koɗo e madina ewa keɓa toon yimɓe ha hewa janggo e jaam gara na kaɓa e mabɓe walla na mirdinaɓe na walla na kaɓa e gonka mabɓe e neesu mabɓe e tawangal mabɓe e laɓol mabɓe ɗum addi ko wiyete haariji ɗi ko anani sona ɗum bajri woni ko sera madina on ko makka naɓe pewni kuju kunu moltanaɗo ɓe jeehi ɓe gabbi annabijo ha to madina to oɗo kunu ñande yaltata makka daw ganduɗa daw faruji e daw ha joni ganduɗa ɓe kolli kamɓe ɓe jogui ko Muhammadou ala eɓe jogui worɓe ha heewi eɓe jogui jamareɓe eɓe jogui pucci eɓe jogui gelori eɓe jogui honkoɓe baranuji e fiyoɓe bubaji amoɓe na tallo ɓe jogui sangaraji mabɓe ɓe jara hankkadi ganduɗa ɓe jalti tan jaltugol bewɗo tan no wayata dani ɗum wonde ɓe jalti jomiraɗo no haalana annabijo e sahabaɓe ɗeɗo de jaltanimon kono noon woto jaltino ɓe jaltiri ni wala takunu kalladina kharaju min diyarihim bataran wa ria annas ndaw bewre ndaw murtugol hankkadi ɓe jaha ɓe mbakkoyaade mamin mbatmon dani mamin mbattumon dani ni hankkadi ɓe jaltiri makka hankkadi peccani sikke kay koɓe artiroɓe koye sahabaɓe ɓe foof walla koɓe waroɓe ɗumen dinel ngel gasi hande haaɗi nde ɓe limi koye mabɓe ɓe jii kamɓe ɓe goni hakke ujunere ha jambaro ama wawɓe waɗɗade jogade ha joni ganduɗa ne jogui kure munen e filashaji munen nani annabio sallallahu alayhi wa sallam kanko gonnam sahabaɓe makko alfuqara ni tigui ganduɗa ɓe mbiyeteno yimɓe wasi miskineɓe alladina ukhriju min diyarihim jaltina e guure munen to makka leyɗele munen perdi jawɗele munen foof perdi o amwalihim jeehi gabbi annabijo gonnam ala foof ko joguiti sona silamaji munen anani yabtahuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasula ko wili allah kamɓe ƴeewa ɗum ɓe ƴeewata ko jingande dine allah woni haaju mabɓe gonnam wa yansuruna allaha wa rasula allah ko ɓeyde goni gongiranteɓe koɓe kalno koy ko tigi ko gonga ɓe mballi nelaɗo allah ɓe mballi dine allah ɓe mballi nelaɗo allah anani kamɓe ɓeɗo gonnama ɓen to madine ɗo e paari ñande wono annabi sallam yoga e sahaba wiɓe gaara ɓe ƴeewanani jiggore ɓuurasiyankoɓe nana ara ndega noon o jogori fottude koye ganduɗa ha joni oɗo konu hefereɓe jomiraɗo kañum hawrodiniɓe nokku goto taw ganduɗa ko wiino miyaade alano hakkude mabɓe anani ɓe jatno tan ha ɓe perodira ñande wono madinnaɓe hewɓe jaltani par ce que wonno annabi wiyani mbeɗa haɓoyide wonko ɓe ƴiwoyanno tan anani jiggore ɓuurasiyankoɓe ko jawɗele mabɓe mbaɗa ko wiyete wantere koy ko ɗum ɗon woni ɓe mbaɗi société yiri mawdi belti engadi koɓe dogui ko kadi coodi mercenaire uji foof yo gara han gadi kaɓoɓe ɗum woni ɓe gaari ha to wiyete to badiri ɗo ewa allah fudde waɗi sababu ɓe kawriti ɗon ɓe kawriti to badiri ɗo jomiraɗo wi walaw tawaatum lahtalaftum fi lmiadi walakin liyaqdiya llahu amran kana mafula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina ay koni de ɓe jeetana ɓe polɓodiri ndega konu hefereɓe nanɗa nan jogui hunde foof annabijo gonam nanniɓe taw foof tawa kadi ɓe jalti madina ɓe nani ndeka wonde konuyel hefereɓe wiya annabi yehina jaɓɓo yo jiggore nde kammeɗe ɓe naranigol jaam wonno aba soufiane neli toon wi nani soɓe gaare diwan madina he annabijo e sahabaɓe koko jogori jaɓɓadeɓe ɗum noon yo renforce iwru to ganduɗa to makka to ɗum woni makka naɓe jaltiri dani nana gara tan haɓe putti nokku goto ɓe coynodiri han kadi mbatti soynodirde eyyi ɗum woni ñande wolde badiri nde ñande wolde badiri nde annabi o sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbi kala darapumo idi haɓɓande ganduɗa to madina ɗo ko hamsa anani ɗum ɗon guila ganduɗa ha joni ruggoji seraji madina he ɓe mbi ganduɗa awwalul uqd walla uqida fi l islam awwal liwain uqida fi l islam ɓe kaala hen ɓe wiya ko abdoullah ibni jahjin saaji saaji kadi wiyala ko hamsa idi haɓɓanede nden hunde anani kanko hamsa o ndeɗon haari hamsa labti hen no fewi ɗe ñande badiri kala gonnodo liñimako kay hotani kala kay kawrunodo hamza der hare ya hotani koni ko odo go nam de ko odo serte buraysan ko ndaw jamara gal ndaw tir ko wari ko ay goro andano futi fama in iltaqa aljama'ani fi dhalika alyawm alaghar hatta baraza hamza hamzatan fi nisa'i mudanahu lan tandar da kunu nelar fu kangu yidud asoynade tun anani kangu hamza o hankade wa qad wada ala sadrihi alama yetti besse makko de mun ko de hen nyantugal cinkal ko wadi hen kala jiddo yidemo wala jiddo andude kangu wondo mona hediga anani wa kanat alamatu risha na'amatin hamara asbata ala sadri e ko yeti hajuni sigeji be mbi go sigeji ndaw anani sigeji ndaw bodeji ko dum non wadno e besse he wona kharaja min bayni sufufil mushrikin e ko yeti hare fuddo to ko seeda seeda be ndari be ndarondira mushrikin e mbbe gore mabbe nan ton huni ton huji ton huji hali hala mawko o yi kango maw ya o yare e belil julbe jarata ngil o yara na o nata nokku mabbe o yara don kango mo holi hore makko ko ade sikki dum na bendira non dan kango feccane sikka ngon ko bondo wi to al asadu al aswad ibn abd al asad al makhzumi wa kana rajulan sharisan sayyi al khut dan ko bonde ni de bonde hundugo e sufitade fo wi na wonno o do gorko anani o dari hakkunde ganda kunu heferebe o mo huyo o mo hala ton kala fo do yoro do ay wadde o yu aihul aihud wi aihidul lata wal uzza o yi kango adani lata e uzza dum woni ko mawninno ko nden go nam so be kali de do woni ga sido yettima kempe hangade yaran jana do no wondira ko wana Allah taw so wondiri Allah na jaba fende gono so wondiri nden hunde fenata o aihidul lata wal uzza o yu adani lata e uzza la ashrabanna min hawdi almuslimin wa yuduma binum ya miyaratun o yi wallam ya mi furtano no fuddo mi bonnando wallam ma ya gamun awla amutanna duna dum de jogori habdam o hucci don an gade mo bakki o mo yaha mo huyo o anda ganda joni jamare benen ganan dicci bedo ko dicci ko ko be dicci ko ko hunde bonde kambe be dillani be garane be piya bubaji be talloga be jara sanga ala an julbe wana non jaltiri kanyum fabaraza lahu hamza lew yaltiran feewi bi ndo tan hamza wadi mo kebe feñen mo hakkunde do o wadde hamza garase bi hamza na fi musila man gota korlal gal soona tan ko na filt e korlal gal filtu tan aji jamal makko don yuppi ha gasi o rutti kadu yo wada mbuwa o mo lada ha o yotto weenu lu pura joni wonore makko de ko wondi lata ya uzza ko woto wonde fenaade nani kango odo gonnam fa waqa ala zahrihi wad dima'u tashkubu min do fiya korlal gal fildi tan wari o majjiti gora namo jinki anani o yomo bu waddon buwa haw yotto dum do liya birrabi yamini fa jahaza alayhi hamza hamza in hejayma hamza jokkiti modon ko idi ndo yotto to wienundu o do kay haadi do e anziru me fefere banana mittina na ngatto summa kharaja min ba'di usbatu ibn rabi'a be do ne ko bonbe der makka jambare be gor susanobe wonno ko enterrement jamma nyalam ko wiyete façon et puis hare kay mo ngi no bawe daraade yeso mabbe na tiidi kono be ganda annabi joy sahaba mo ngi ngari madina golle godde ngala sona heblaade tan ben tan tira ben tan poda ben tan jaa bura fewdo jungo ni tan non be bay tiidde mo jiida fo ko jogi enterrement mo physique normal anani no way nyallude halere baldi taw ganda yaran diam tampani kanko odo utbato marde frere makko biite do shaybatu jamarebe makko ɓeɗo fof ko ɓiɓɓe ganda ha joni ganda shewadan arde ɓinguel mum walidi kadi oɗo anani falamma fatalu ɓe gari ɓe certi hankadi ɓe jeeɗe dari hakkunde konuɗo ɓe noddi ko ɓuuri tidde fo hare mbaɗen goto goto guyitemo baraza e gaddi ganda suusi ara noon ɓe mbiyanno suusi ara neɗɗo yaltana jeewo hankadi sa huli sa suusi gara sa huli ƴeewa mawɗo ma gadda ɗo haalaji bonɗi ɓe kalano he e suusi ara huli ad nodda bammu fanahada ilayhim fi lamhati tarfi thalathatu fitya be ganda bani ganda ha joni ansari yankobe benen jogi ton sagatabe allahu akbar no neddo warde te kay dum tan be mbawi jogida ko gawal wi wala jogida ko filesh ko bawda jogade fuf kambe kam sernude ganda bani adam kam fitan mun dum jaatiran ko bi specialist den hunde kambe sagatabe tat ansari yankobe be curti der gatam be kebbu yibe do hakkunde kono kanko udbato iman antum holi onon kon ɗon ɓe mbi jama'atu min al ansari minen ko min ansari yankoɓe madina na ay udbato wi irjiu duttuɗe minen o nawno min ƴewata malana bikum haaja minen min kabata mum min bonnata dole amene onon kondo minen wana onon be min darata be nan ton noddi kango udbato ewni der kono ya muhammad akhrij lana al akfa'a min bani qawmina noddan amen yaltinan amen be min potata wawde habde koy taw koy jiyabe amen yo yimbe amen dogda jaada ton be taw koy mon min ga ya jama ala min haja wana ala habde kondo ansari yanki yon pambini be de ganda non ko mayde mabbe sumi do annabi sallallahu alaihi wasallam kanyum ne ko non kango so hunde arino gede kulbinide o moftatan linyul makko golo adina wobbe ala hore linyul makko tigo yaltino wi qum ya ubaida ibn al haris ya fuko be galle got qum ya hamza ibn abd al muttalib qum ya ali ibn abi talib be ro tato jaltani be do tato mbi aha jondi kay fiwi addani amen be min poti habde addini amen be min pasnodiri be min goni suudu baba kono ansar yanki on kondo ni kambe min nafa sippirde kondo ko dubata halaji bondi kalteede der ko wiyata mbi hada haare sippiro ko halaji di ngido to taw anani kanko ali o nangondire walid ibn utbar kambe potanno yijjude to makka do ko be groupe goto e kanko kan sagata be gonno on sa kambe fu hedde 20 en hedde hen wa kana shabain mutashabihan be nandi kadi e ali wari odo gile bubur suba ka faqatalahu ali ali tampidane odo tay koy waabe hare ko be lalindibe e ko be nyarsibe do burbe lalindade nani annabi yo sahaba be mun la ilaha illallah ko ko ndadi jamma nyalaw on sa kay nganda ko nide e ali ilmin odo gile bubur suba ka hayo tampani hamza kajim ne nganda yi nganda yane shaybata shaybata ibn rabia don hamza yungitimo gonnam ganda heligolal dande makko taji ganda kesi makko may mayde bonde anani kango ganda hamza e rabi'a ton be goddondirane duubi hedde chapande nayi hunde en seeda en wa kana mutaqaribaini sinnan faqatala hamza wari mo gilebu wal subah jono biite du ubada ibn haris o an utba ibn rabi'a kambe jidu fota puddi ma mawnudo kon non way fo kam o bayde to du won ganda jiyado galle annabijo o wari ha joni ganda utba e kono on non heewino fiide mo kanyum ne ledon barmande woni sababu o mayu caggal mun batte barmande de kono kaybe ilmini don kan ha joon ganda arabe do tar ko ni woni hefere barama turwa ha woni kat aziru dum bi dum do sen jaari o do bangi godo yes o do fannu kambe gonno wonno jikke mabbe so kabiri ni e julbe kambe burdum en adadu be monoto dum en gonno me tay o do bangi kadi be gaabe mimbi remmota mubaraka ya annabi jo sahaba mako janga jammanyal mo so mo jangina no hare wadirse no puccu dognirse ko be lari liyo kam en bawi puccu en bawi sila en bawi ganda ko wiyete filas en bawi gedde fof en bawi ndiyam en bawi ngabbude en bawi dogde en bawi diwde nandane ga julbe joni be tan so diller way tan gilay bu wol suka wawa hay dogde hangal nyaama tan na momaredu mun gari ngadde andi be do kam wona be do mum ta defense dine l'islam ha se dine l'islam hirsama ala imim leedi be gonda diwata do bayri yefrebe nan ngari luwaji mun en leedele mun en gadde sangaraji mun en jangdeji mun en hangara susa halde hala dine kambe ben don kambe ben baddi jungo e fandu de ngande kam jikki ala be don kam halata ay halde kalta nanta yo baaju wonde sangaraji do leedele mun e yo tan cernono inde mun nana mo hala mun jabete ananta de be kala dum gudde dido baruji gacce dido sangaraji gacce dido jangdeji bondi ananta e goto mabbe hala dum kambe fu won ko be dokkate be jobe les ndejji adda non de jamu ya Allah faabu do wadura jiankobe hankari go wiyete jikke mabbe boni hankari non be bi wadde bayri kono yobe ojjo hen tan bayri kambe buri hewde kadi jeewa on bangi kadi so mbaawo monoraton juldu e do wadde hankari go wiyete solo muru nangondire hankari haareji di kambe non ko be ujnere faande be gonnobe naati e der haa joni ganduda awo nyana mum be pola polgu mawdo do pola kambe buri jiankobe gonnodo liñ hamza fu kay hotani hangani ganda kambe don kurashan ko mi koti makka be kibi wodo defet a dum do mawne mabbe ko kambe gonnam ko wiyete hondani gonnam ko wiyete harende taw hamza jaa ko burbe ha joni ganda gollude hen wonno hebe wari dum en ganda e der jamreebe makka biite do umayyare biite hono be yimbe hebe wari dum en ton ganda kanko odo hamza dum non dum en ganda safanu bnu umayya kanko wari bammu onne koy patron e makka jaangade peuji fere wonne kadi yo jewo mercenaire luuji odo defet be baawa modde dum ay dum addi non walde uhudinde kambe heferebe ne be koti makka wobbe jabaani yottaade suddi mu nen be mbi sona be jofti wobbe meeda buftade ganda wobbe dattaade de mun en bi odo defer kay anane ko wiite teddungal bulare shankobe e huleede mun en e heybe mun en fo boni ha boni to ganda wolde badiri do anane ko wiite hore mabbe hebe mbara ma nyaade mun anane hakki chapande jeedi wara hakki chapande jeedi da anane dum non wadi dum woni kambe goldo hankadi bulare shankobe be ngarti goldo jumol be jogi e bi kala ko mbaayi wadde kay e der galle annabiijo yaka il faut e mbara hen il faut e mbara hamza walla nelaado allah walla ali dum ga kunu o fayto dum ko warde goto e beedo e bi ko dum tan de itta duminna mabbe ko e mbada ko e dum wadi wadde nyana walde uhudi de hankadi ko dum be ngardi e yo kanko ko annam nyana mun kanko uhudi o fayri nyana mun kadi kanko ala fu ko addi be sana yoftade surtout hamza kay buru wutande wonno be liñ makko be kotani anani nelaado Allah Hamza e Ali o be buru wutande awa der dum harande fuddi hankadi heferebe nan lallinde ngardi dole hankadi yoga julbe dogide non dum woni sababu hankadi awa defer julbe o jomiraadu ngonna wona mon dogbe minum may min ko mayrudu dunya min ko mayrudu akhirah anani allahi yusuiduna wala talwuna don pundina don doga annabi nodda mon o don dogi o don beedi yaad nyana mun biyeteedo asadullahi mbaruudi ko annam o do woni hamza asad rasulillah kanko do yimɓe en doga ɓe haay mono fewi o wi allahumma inni abrau ilayka mimma jaa bihi haula o wi jowa mbeɗe ñaagima ya dandam e bone ko aba sufiane addi ko yehi soodi yimɓe ha heewi mercenaire uji heefere makka foof o wi kadi mbeɗe gantini go annam ya jaam gantu ɓeɗo julɓe dogɓe ɓe ɓe ji ara du ɓeɗo no mbay heewde ni ganduɗa hankkadi kanko hamza o dari o fellide hankkadi kanko haɓade kono o ƴeetano hamza na daari jogi silamaji makko omo fiya nano omo fiya ñaamo kala mo fi kay ummata ko noon tan ha o heeɓi sahodingol hayno o wardani kadi eɗen gandi ko bettere ko ganduɗa ko hunde ko gudda soɓe guddaki mo kay mba wardidamo ɗani ɗo woni ganduɗa maccude gorno to rokka jawdi ha heewi kañum kay yo waañi hamza tan ko neɗɗo pewnoɗo junngo kewɗo doole on wiyete ko wahshi anani ko on woni sababu piiɗo hamza gawal ngal anani hamza ko wannam saami eyyi joga julɓe ñan mum kadi mbara rochiyankoɓe ñan mum keeɓe victoire ɓe belti jomiraɗo subhanahu wa taala wi julɓeɓe adda ala fo ko addani mon foolede sona ko annabijo haalani mon ko on mbaɗani ɗum to annabijo winoɓe eko haalannoɓe annabijo waɗi woɓɓe dow hayre wi onon hayson coynima dutana jippani amen ina mbeyana amen woto telluɗe nde ɓe jino heefereɓe hoore aɗan nde diwama tan ɓe telli tawa annabijo no wino to ɓe tello nde ɓe tellino tan heefere ɓamde position julɓe o ñande mum gonam julɓe fiya ko o jiiɓe woni ñande walde uhdi hewde haalede nde anani jomiraɗo subhanahu wa taala wi nde mbi anna haada hono min polirte amin gaari wallude diina allah amin gonde nelaɗo allah allah wi quluha min indi anfusicum koto moon iwri julɓe kay so gacci yamirode nelaɗo allah ko ɗum de addi ko haalat ƴeren ko annabijo addi ko haali yamiri ko waɗe caggal junngo dande defet o se ji ko nam leɗele men ɗe foof julɓe ne mbawi hewde hen jeeya taƴitinel yimɓe tan no laami ɗumen no fiya no wahlita tan cuusa hay haalde goɗan guluha min andi anfusicum onoon de mbaɗi son nanggodiri no gonɗon gotum oɗon gandi diine allah o ko woni diine allah ko nelaɗo allah holli ko ɗum woni diine allah on nangui nden hunde kono tawi on gacci ko nelaɗo allah ko on gonda hebde force ɗum woni ganduɗa ko ɗum addaniɓe ha joni fiyade tan allah yi quluha min andi anfusicum salade yamirore nelaɗo allah nde ɓeɗo nde gulɗoɓe jeɓe mbaɗani yamirore nelaɗo allah nden no footi hande jamiroje nelaɗo allah ha joni no dugga e nder guure men he wattaki ina riiwa sa wine allah ko ni waɗi ɓe mbi ɗum wattake ɗo ɗum wattake to amen ɗo min noon allah faabu ko hondani kanko hamza gonnam ko nden mum o saami anani o wara kanko hamza anani ko hondani joni on kanko ganda kamɓe ɓuura siyankoɓe nde ɓe gandi ɓe keeɓi victoire hankadi ɓe daari ɓe gona huyade ɓe kaala ha ganduɗa s rewɓe mabɓe jaltinade kono julɓe waraɓe ɓe ina lugñita ga guite en taƴa ga noppi ƴeran sahabaɓe hewɓe waraɓe ɓe taƴi noppi munen ɓe mbaɗi cakkaji hankadi e kine munen ɓe gurti ɓe mbaɗi cakkaji ko ɗum ɓe natiru e makka to ɓe mbaɗi en ganda al unuf wal asan kalaida wa kalahil ɓe mbaɗi ɗum kadi jawe koyɗe ɓe jaɓɓide hen yaade ndeɗo hunde ɗeɗo kabaruji kadi ɓe mbaɗi kamɓe ɓuurajiyankoɓe ko meeɗa yiyede wona no aadi mabɓe warde neɗɗo ha gasa kadi taƴa ɗum taƴa noppi mum taƴa kinere mum lognita guite mum anani seeka reedu mum ɗum ɗo kamɓe puɗɗi ndeno hunde sona ɗum wattanoɓe toon hay kamɓe woni hen gonnam woni mabɓe hannoɓe nden mbi koni wote mbaɗi anani ko wondani ɗum ɗo waɗi jonnon da harnde gasinde kabaru o hankadi yare are julbe dannobe be wonde julbe warabe tajama lukunitama dum wadi de safiyata ari wi ne yidi yide hamza de annabi ju wi ala yo ruttine no hamza wayni o yida on ya hamza annabi sallallahu alaihi wasallam o wi'ani zubairu an ko bi safiya o wi alqaha farjiha ya hawre yumana na ara ruttimu hatta la tara ma bi akhiha hoto yide ko hamza wada ko fa badara ilayha kanko odo gonnam kanko odo biddo zubairu are safiya bint abdul muttalib gorgol mun annabi wi neno yam ya umma إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالرجوع النبي جلنا يمر ما يرتت قالت ولما هلبت يمرتت منك يمواوا رتتار لقد بلغني أنه مسل بأخي وذلك في الله ويونني حمزة غندا تشام غندا سلكتام واوا يارد دانك ويدكو يدون وينرى ألنو ميكو سايم وتواس منج دون يارتني وي والله لا أصبرن وأحتسبن إن شاء الله oy mi woniri jamam min nangani Allah adima mun kadi nda do hunde mami nangi dum do ko baraji umrata Allah ko modjere anani hamzur kiko fitanun wallude dine Allah zubaru yi halen nelado Allah ko gorgol makko wi ko gorgol mun annabi ju man zubair oy khalli sabila wop mo wad gonam qafa'at akhaha wa arsiga wa yiri gita makko fa nadarat ilayhi gonam gita makko gaddi gondo wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ghafir lahu warhamhu nyaaji Allah yafu Hamza banna o mo addino chumci didi pour yo Hamza hasnir wonno on sa yimma na tambi ko wiyata e kasankiji cewani kangu zubairu ndibe gaddi chumci didi be tawi Hamza mbi so be kasti kanji didi Hamza joni goddon lilno sere makko ko ansari yan ko be dum yodani joni be pecci mo Hamza lilu dino kambe didi fu be pecci a chumci didi be ganda kambe didi kebi kasankiji mabbe ko yayi dum yondani sambaye ko heran ko heddi ko be tayan hudo be mada hen walla chati li hamza thawbun wa lil ansari thawb summa nadarna fi za ahadu thawbayni akbar min al akhar o chumtal bungol mawlul gongol hamza hettina hen gongol gorka ansari anko wa kana hamza rajulan kubito gorko juddo duwala anani ko handani gonam sambade hore e korle den jalta annabi sallallahu alaihi wasallam yughaddu ra'sahu bi thawb وجعلوا على رجليه بعضا من ورق الشجر ويمبدي تشمتون غول هدي هوره تو كوي ديمبدي تون غويتي برام ريفلت كون داني غانم النبي صلى الله عليه وسلم نان من سنار ماكو يمت ماكو يوتنام حمزه بام ماكو تشاندي دو غيجي و غيدو ماكو النبي جنداري موتي غورام نكو نوي وادي اجج بطن ياج نوكو تو حمزه لي بادو هو نون نون ويته رحمه الله عليك يا حمزه لقد كنت رسولا للرحيم النبي يكون جوكو اندم ليليم فاولا للخيرات قول النور قول موجناني اما والله النبي لا امثل النبي سبعين منهم النبي جووندي ويسمي نانجي هفرهب سمي هبه مبه هره وانده سمي فوليبه ممي تاج مبه مسل كتاب مبه اكي شابان جيد اتنغان دانب اناني كانكو النبي صلى الله عليه وسلم وي كو جفتان تودو حمزة غوتوكو وداي حمزة غوتوكو ma yofte chapan jeedi du gorko en der mabbe be ngandi so annabi jo hali hunde anani don to annabi suba dirsuda ay qur'ana telli wi woto wannon wayna aqabtum fa aqibu bi misli ma uktun din islam on dina nun dal allah yi kalko be bay wadde mon son kebi be mbade tan hakke ko be mbadi mon ko kon wala in sabarum so munyi law khairul lisabirin banan uru mojjude wonande munyal hono mun ala annari allah jom rewle ayatan fa sabiru wa ma sabruka illa billah mun sa muniri sabu Allah ko Allah yoftantuma wala tahzan alayhim bayadako madarako woto met toño woma janowoyma aw ngari mbardi nani yimbe ma mbadir dani joomiraari wi mun woto suno ko madarako annabi yi badi ganda ko wite kaffara wondore makko ne hankado hayti wadde ko wiino ko annabi yemir ko wite beedo sahudin be kambe foobe ngubbe ganda mbade dente be ngubbe annabi yuje won kala burdo waawde qur'ana kettino dum en yasa fajaluhu amama ashabi summa sharafa alayhim jami'a annabi yinde ngubba gasi dari go non wi ana shahidun ala haula o yugo nambe de seedi won do non ti ngone ha joni saawdin e wallude diine allah min woni seede allah do min ko mi seedi do den hunde anani annabi sallallahu alaihi wasallam go annam goni annabi yuwi wallahi nyande yawmal qiyamah kalama do saawdin walla na yuwa jeeta ko ganda ummitino gañande no way non kon ijam dam ina wojji kono hendu ndu ko hendu ha joni miski woni hono mun urde fu fala annabi sallallahu alaihi wasallam go annam ko ni de ngubba kambe fofnde hoti madina no wonde ha joni sunare mako ya sahaba e mako be mirti galle ansari an ko be bani abdul ashalen be tawdon suka be rewbe nan goya gonnam rewbe nan goya batte won kambe non won yimbe mabbe barama to are to annabi sallallahu alaihi wasallam go annam si kadi sunare mako kadi beedi anani gite mako kewi gondi kadi kanko annabijo umiji hamza hamza go annam to maydo wonay wuro bam e pero nan goya kuriji mun lakin hamza talaba waki hamza kama ala wayob anani jo non kanko annabi kado hala hanga do haliri ndani ansari yanke goddo nan dani harti rewbe legal mabbe be garbe nja galle annabi jo ngona e woyde do hamza annabi ji wi ala wala dum panisi me kongulam he fala ma sami'a rasul sallallahu alaihi wasallam buka hun ala hamza bala rahimallahu wa yalla yurmu ansari yanko wana wana dum pandi me irji'na yarhamukunallah jehe ko to ya allah yurmo on yafo on wallahi on titini gam tigi on gari on balli tigi faqad asaytunna wa azzaytunna wa sabartunna on munni tigi e ko hondani dum do woni sera ko ganda issa hamza ala nyaagi allah kala ko kalde nen hawre e sawabi wala rukuman baraji tay won gone an kadi jumre e pujojo e torampi yo allah yafo e sarid beedoraade ngurnam hamza defte ganda bindoje tarikh yummaji de fo ganda ala hamza سيرة النبي ابن هشام حالك أنتون حياة الصحابة أريتنا الاستيعاب حالك أريتنا الطبقات الكبرى صفة الصفة الإصابة في تمييز السحابة أز الغابة لابن الأسير سيرة على منبل الذهبي البداية والنهاية لابن كسير حلية الأولياء أنني الدفتر بيت المغازي السيرة الغندة إلى سيرة نلاد الله سنجاعة أففنا فهم لما ستودين حمزة ألم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.